पंद्रह बरस की तू होने को आई रे, अठारह बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले सजन कर ले, जतन कुछ कर ले खाली बातों से तेरी बात ना बनेगी राजा, खाली बातों से तेरी बात ना बनेगी राजा, हमसे न होगा मिलन कुछ कर ले, कुछ कर ले जतन कुछ कर ले। कभी तो थकेगा बदन कुछ कर ले, कुछ कर ले जतन कुछ कर ले। कर ले हमसे मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, कर ले हमसे मोहब्बत गुजर ना जाए घड़ियां, टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां, हाय टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां। अठारह बरस की तू होने को आई रे, अठारह बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछे।